Niestety muszę zagadać What Kind of Girl Franka, ponieważ audycja od Panka do Franka w Trójce tylko do godziny trzeciej, ale za to na żywo. Ten program realizowała Irena Dan, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywałem się Radosławem Okrasko. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. To Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. Między dniem a dniem wita Państwa Witold Lazar. Całość audycji przygotował Jacek Frencel, a dziś mamy czwartek, 16 dzień grudnia, 350 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o godzinie 7.39, zajdzie o 15.23, więc dzień będzie trwał 7 godzin i 44 minuty. Dziś imieniny obchodzą Adelaida, Albina, Alina, Dawid, Sebastian, Walenty, Zdzisław i Zdzisława. Najlepsze życzenia od całego naszego zespołu Trójki dla Państwa. Zaczynamy od naszej kartki z kalendarza. 16 grudnia w 1946 roku w Paryżu powstał dom mody Christiana Diora. W lutym 1947 roku projektant zorganizował w nim pokaz swojej pierwszej kolekcji. W 1947 roku w laboratorium firmy Bell Telephone Laboratories skonstruowany został pierwszy działający tranzystor. Tak zwane tranzystory ostrzowe znalazły zastosowanie w aparatach słuchowych. W 1956 roku w krakowskiej piwnicy pod Baranami odbyła się premiera pierwszego piwnicznego kabaretu zatytułowanego Polska Stajnia Narodowa. W 1980 roku w Gdańsku został odsłonięty pomnik poległych stoczniowców. Monument w postaci trzech krzyży z kotwicami zbudowany ze stali i brązu stoi na placu Solidarności w pobliżu miejsca, gdzie padli pierwsi zabici. Przypomina wydarzenia z grudnia 70 roku, kiedy na ulice miast wyszli robotnicy w obronie swoich praw. W 1981 roku w kopalni Wujek w Katowicach doszło do masakry strajkujących górników, którzy protestowali przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego. Podczas pacyfikacji kopalni w wyniku strzałów funkcjonariuszy ZOMO zginęło 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. W 1997 roku w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw NATO podpisali protokoły akcesyjne dla Polski, Czech i Węgier. W 1998 roku protokoły te stanowiły przedmiot ratyfikacji w 16 krajach sojuszu. W 2011 roku doszło do katastrofy elektrowni jądrowej Fukushima. Katastrofa nastąpiła na skutek trzęsienia ziemi i tsunami. 16 grudnia to święto narodowe Bangladeszu, Bahrajnu, Kazachstanu i Republiki Południowej Afryki. A wracając do tu i teraz, środa za nami, jak mówi powiedzenie, środa minie, tydzień zginie, no to teraz za oknami ciemna noc, jeszcze trochę musi wody w Wiśle upłynąć, zanim zacznie na dobre budzić się czwartek. Czwartek to już taki wicepiątek, a piątek, no to wiadomo, to już weekend. No to wszystko już w sumie za chwilę. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, ale zanim to wszystko, to zaczynamy od pogody. Dość optymistycznie powiedziałem kilka chwil temu, że słońce wzejdzie o 7.39, ale raczej nie dane nam będzie je oglądać, bo zachmurzenie całkowite z możliwymi przejaśnieniami ewentualnie na północy i zachodzie, miejscami słabe opady deszczu i mrzawki, na Podhalu także deszczu ze śniegiem, a w Tatrach samego śniegu. Na południowym wschodzie miejscami opady marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Proszę uważać na siebie, bo drogi i chodniki mogą być śliskie. Miejscami również mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Jeśli chodzi o temperaturę, to od minus 3 stopni na Podhalu, 2 stopnie na plusie w centrum, do około 5 na zachodzie i Kujawach, tylko na wybrzeżu i nizinie szczecińskiej od 5 do 7 na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu wschodnim, także dość silny i tam w porywach do 60 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, więc nic specjalnie się nie zmieni w pogodzie. Po południu na północy kraju możliwe większe przejaśnienia, na wybrzeżu nawet rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie deszczu ze śniegiem, stopniowo od północy kraju zanikające. W Tatrach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 5 cm. Początkowo na południowym wschodzie miejscami opady marznącej mrzawki powodującej gołoledź, rano miejscami możliwa mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od plus 1 stopnia na południowym wschodzie, około plus 5 w centrum, do 8 na północnym zachodzie oraz wybrzeżu wschodnim. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. W górach wiatr w porywach do 65 km na godzinę, w Tatrach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. No, pogoda jaka jest, każdy widzi. Jaka będzie, to Państwu opowiedziałem, a my mimo wszystko życzymy tradycyjnie Państwu pogodnego i miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionej środy. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej. W ciągu ostatniej doby zmarło 669 chorych na COVID-19 osób. Tak poinformował resort zdrowia. Odnotowano 24 266 nowych zakażeń koronawirusem. 2114 pacjentów covidowych przebywa w szpitalach pod respiratorami. Od środy, czyli od wczoraj właśnie, obowiązują nowe obostrzenia. Limity nie dotyczą osób zaszczepionych. Są też nowe zasady kwarantanny. Wprowadzone zostały także obowiązkowe testy dla podróżujących spoza strefy Schengen i Unii Europejskiej. Z ich wykonywania nie zwalnia unijny certyfikat COVID. Z Markiem Kamieńskim, ekspertem i biegłym sądowym do spraw turystyki, rozmawiał Piotr Łodej. To najważniejsze zmiany to nowe limity osób, zamknięte dyskoteki, nauka zdalna, restauracje, bary, hotele, kina, teatry, obiekty sportowe, sakralne będą mogły mieć maksymalnie 30% obłożenie przez osoby niezaszczepione. Ale także od dziś każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Ten test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Pan jako ekspert do spraw turystyki, jak ocenia te kolejne wprowadzone obostrzenia? Pomogą? No tak, myślę sobie, że turystyka jest w ogóle oparta na bardzo zdrowych zasadach, czyli wylatują zdrowi, bo mają certyfikat covidowy i wracają zdrowi, bo muszą zrobić test i pokazać, że są zdrowi, prawda? Ci, co mają test pozytywny, no to po prostu mają kwarantannę. Natomiast pocieszające w tym wszystkim jest i do ostatniej chwili żeśmy drżeli, żeby to było tak, że ten test według tego, co pan był uprzejmy powiedzieć, 24 godziny przed, czy 12 godzin przed, to można go zrobić również na lotnisku docelowym w Polsce. I to jest duże ułatwienia, prawda? Nie trzeba to robić na Dominikanie, w Meksyku, na Malediwach, tylko można po wylądowaniu, co jest istotne, zaznaczam, po wylądowaniu na lotnisku krajowym w Polsce, Warszawa, Katowice, Poznań, przed odprawą paszportową zrobić test antygenowy. To jest dla podróżujących duże ułatwienie. Naprawdę można powiedzieć, że to w jakim stopniu ratuje turystykę, bo tak, gdybyśmy to mieli robić tak jak w pierwszej wersji to było za granicą, no było to bardzo trudne. Zaszczepienie nie zwalnia oczywiście z obowiązku testowania. Ten obowiązkowy test będzie dotyczył także osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. No w tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania. Z pana obserwacji pracy zawodowej, jak te obostrzenia wpływają właśnie na bieżącą sytuację turystyczną? Myślę tu o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, także wyjazdach sylwestrowo-noworocznych. No po pierwsze, turystyka się rządzi prawami takimi w tej chwili, że czym bliżej wyjazdu, tym więcej chętnych. Taka jest zasada i tak to obserwujemy i praktycznie można powiedzieć, że chęć podróżowania, wyjazdów, odpoczynku, normalności, bo turystyka była normalnością i ta chęć do tej normalności jest tak duża, że praktycznie nie obserwujemy jakiejś spadku sprzedaży czy klientów, którzy mówią, o sorry, to ja nie chcę lecieć, bo takie obostrzenia mamy. Zawsze mówiliśmy, jesteś szczepiony, masz certyfikat, podlegasz pod pewnym, po pewne przywileje. Takim przywilejem to jest to, że jak zrobisz dzisiaj test, wyjdzie on negatywny, to nie masz kwarantanny. Nie jesteś szczepiony, wracasz do Polski, zrobisz test, nawet jeśli on jest negatywny, to masz kwarantannę. To jest ta zasadnicza różnica, to cośmy namawiali, że mimo wszystko w turystyce szczepienia będą miały przywileje, czyli ci, co są zaszczepieni, mają certyfikat, mają jakieś tam dosyć znaczące w tym momencie przywileje. No bardzo często zdarza się, że osoby nawet zdroworozsądkowo podchodząc do szczepień, ale niekoniecznie przekonani do tego, by się zaszczepić, myślą sobie, zaszczepię się, bo nie będę mógł, mogła wylecieć, wyjechać, prawda? Zdarzają się takie sytuacje dość często. To jest sedno pana wypowiedzi. Tak to jest. Po prostu klienci mówią tak. Nie będę szczepiony, nie będę mógł jeździć. Zaszczepię się, będę mógł pojechać. A ponieważ dzisiaj turystyka jest stosunkowo tania, można powiedzieć, że naprawdę takich cen, jak są teraz, szczególnie na dalekie wyloty, pamiętajmy, że jesteśmy już w Europie, w świecie turystycznym, wsiadamy w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w samolot duży, Dreamliner, lecimy na dalekie te podróże, tak zwane teraz, gdzie jest ciepło, czyli Dominikana, Meksyk, Kuba, bezpośrednimi, wielkimi samolotami, a ceny, jeśli można dzisiaj w sensie teraz, w najbliższym czasie, polecieć za prawie niecałe 4000 na Dominikanę czy Meksyk na 5 gwiazdek all inclusive hotel, no to pytam się, no ludzie po prostu chcą skorzystać ze słońca, z pogody, z plaży. No taka jest prawda. Co pan mówi tym, którzy mają wątpliwości, czy to bezpieczna podróż w jedną, pobyt w hotelu, potem powrót do kraju w drugą stronę, czy to bezpieczna podróż, na przykład tak jak pan mówi teraz, kiedy to kierunki te ciepłe kraje, no święta Bożego Narodzenia, czy wyjazdy, wyloty sylwestrowo-noworoczne, czy są bezpieczne? No tak, po pierwsze zaczynamy od samolotu. Samoloty, ja nie jestem w tej dziedzinie jakimś specjalistą, więc tylko słucham naukowców, są wyposażone w tak zwane filtry HEPA, które zabijają podobno wszystkie wirusy, które, że tak powiem, się tam pojawiają. No 98% chyba słyszałem. Tak, i to jest już pierwsza rzecz bezpieczeństwa. Mhm. Druga. Na pokładzie samolotu mamy obostrzenia typu maseczka, musimy się, że tak powiem, zabezpieczyć, trzymać maskę. No oczywiście w momencie jedzenia, picia, no możemy ją zdjąć. Po trzecie, po wylądowaniu na miejscach destynacji tych znanych, teraz tych zimowych, o których mówimy, zimowych, czyli letnich, prawda, bo tam jest lato, Dominikana, Meksyk, te hotele są przygotowane na tak zwanych turystów w ramach pandemii. I u nich również, czyli są mniejsza ilość klientów, przestrzegane bezpieczeństwo, czyli na przykład personel, co o dziwo, przećwiczyłem to sam niedawno, nie ma osoby w hotelu w Meksyku, który na przykład nie nosi maski, nie ma takiej osoby, od sprzątacza do kelnera, do dyrektora, do menadżera głównego. Po drugie, po trzecie, na miejscu, oczywiście w miejscach publicznych, my też musimy założyć maskę. Natomiast jesteśmy zwolnieni z tego na plaży, w basenach, strefach tych wszystkich, gdzie odpoczywamy, no to oczywiście tego nie mamy, nie musimy. Czyli w dalszym ciągu wchodzimy do restauracji, mamy dezynfekcję rąk. No to są te przepisy, które również tam obowiązują. I teraz oczywiście odpowiadając już szybko na pana pytanie, czy jest bezpiecznie. A gdzie jest bezpiecznie, panie redaktorze? No takie pytanie naokoło. No po prostu musimy przestrzegać reguł sanitarnych i musimy, przede wszystkim wracam do tego w turystyce, być zaszczepieni, a po trzecie po prostu myśleć optymistycznie. Tak mi się wydaje, że sama branża, nie tylko myślę o hotelarzach, o tej branży turystycznej, ale także związane z tym wokół, także restauracje dbają, no bo przecież żyją z turystów, więc to podejrzewam w interesie całej branży, by dbać o bezpieczeństwo, o zdrowie, by nie zdarzyła się sytuacja całkowitego lockdownu, prawda? A jeśli do tego klienci nam tylko pomogą i będą przestrzegać tych przepisów, no to będziemy wszyscy uratowani i lato jest przed nami. To jest najważniejsze. Zachęcając do szczepień, bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Kamieński, ekspert i biegły sądowy do spraw turystyki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. W Trójce rozmawiał Piotr Łodej. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Zachęcamy do szczepień, także szczepień dzieci, bo już można, ale o tym potem. Szczepmy się, proszę Państwa, dla dobra i zdrowia własnego i innych. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. know Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o tym, że z kolejnych europejskich stolic płyną głosy potępienia po tym, jak na Białorusi skazano na bardzo wysokie wyroki więzienia 6 działaczy opozycji i niezależnych dziennikarzy, a wśród nich popularnego blogera Siergieja Cichanouskiego, męża liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanouskiej. Krytykującego Aleksandra Łukaszenkę blogera skazano na aż 18 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. O szczegółach Michał Strzałkowski. Szóstka oskarżonych wchodziła na salę sądową w dobrych humorach, choć raczej nikt z nich nie liczył na uniewinniający wyrok. Chłopcy trzymali się cudowno, wyglądali cudowno. Chłopaki trzymali się świetnie i wyglądali świetnie. Żaden z nich się nie skarżył, nie dali się reżimowi złamać. Wszyscy pozostali absolutnie przekonani o swojej niewinności. Siergiej Cichanouski prosił, aby przekazać, że nie traci nadziei. Od nich wszystkich biła duża siła. Ni jeden człowiek za te 6 miesięcy sądowego procesu nie dał suprotnych nijakich pokazań. Mówiła na gorąco tuż po wyjściu z budynku sądu w Homlu żona Mikoły Statkiewicza, Marina Adamowicz. 65-letni Statkiewicz to weteran białoruskiej opozycji, który dwukrotnie rzucał już wyborcze wyzwania Aleksandrowi Łukaszence i dwukrotnie trafiał na kilka lat do więzienia. W ubiegłym roku poparł zaś Swiatłonę Cichanouską, która wczoraj zapewniała, że dalej będzie kontynuować walkę o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, w tym własnego męża. Год 20. To nie ma znaczenia, czy skazano by ich na rok, czy 100 lat więzienia. Te wyroki są bowiem nielegalne, bo ten reżim jest nielegalny. Nie możemy tego tolerować. Co więc możemy począć? Musimy dalej walczyć o naszych bliskich i przyjaciół w więzieniach. Ja będę walczyć szczególnie o człowieka, którego kocham, a który siedzi w więzieniu, bo stał się dla milionów Białorusinów liderem. Aby go uwolnić, musimy sprawić, aby Białoruś stała się wolna. Kiedy my z nim widzimy się w Nowej Białorusi. Siarhiej Cichanouski, choć oficjalnie skazano go, tak jak i jego współpracowników, za rzekomą organizację zamieszek, trafił do więzienia, bo rzucił w ubiegłym roku polityczne wyzwanie Aleksandrowi Łukaszence. Ja, Siarhiej Cichanouski, białoruski przedsiębiorca i bloger. Nazywam się Siarhiej Cichanouski, jestem białoruskim przedsiębiorcą i blogerem. Chciałbym zmienić mój kraj, więc zamierzam rozpocząć kampanię na rzecz startu w wyborach prezydenckich. W качестве кандидата в президенты. Cichanouskiemu władze Białorusi nie pozwoliły jednak nawet zarejestrować kandydatury. Jego krytyczne wobec reżimu Łukaszenki wideoblog, zatytułowany Strana dla rzeźni, czyli Kraj do życia, stał się bowiem najbardziej popularnym blogiem w białoruskim internecie. Cichanouski nazywał na nim Łukaszenkę karaluchem, dlatego na opozycyjne manifestacje przynoszono w ubiegłym roku kapcie, czyli najlepszą broń na karaluchy. Gdy Cichanouski został aresztowany w ubiegłym roku za rzekomą bójkę z milicjantem, do wyborów stanęła jego żona. Zajęty eliminowaniem innych męskich kontrkandydatów Łukaszenka, zlekceważył kobietę, która jednak okazała się charyzmatyczną i szczerą przywódczynią opozycji i według niezależnych obserwatorów prawdopodobnie wygrała ubiegłoroczne wybory, co zmusiło Łukaszenkę do fałszerstw, a potem wygnania Cichanouskiej wraz z dziećmi na Litwę. Jej męża zaś pozostawił w więzieniu jako zakładnika. Skazanie Cichanouskiego, Statkiewicza i czterech innych białoruskich opozycjonistów na kilkunastoletnie wyroki potępiły już Stany Zjednoczone, Unia Europejska, a także władze kilku europejskich krajów, w tym Polski. To był Michał Strzałkowski. Dziękuję bardzo. Państwo słuchają audycji Między Dniem a Dniem. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj tematem trójkowego komentarza dnia był rozłam na lewicy. Z Robertem Kwiatkowskim, koło poselskie PPS, rozmawiał Bartłomiej Graczak. Co takiego się wydarzyło na lewicy, że takie koło parlamentarne w ogóle powstało? Miarka się przebrała, mówiąc w największym skrócie. Liczba takich zachowań, które ja jednoznacznie definiuję jako niedemokratyczne, zawieszanie ludzi w trakcie głosowania, zawieszanie 1/3 zarządu, bo no, zarząd sprzeciwiał się tej, a nie innej metodzie połączenia partii SLD z partią Wiosna. No to wszystko spowodowało, że uznałem, a także przebieg kongresów wojewódzkich, że ja i moi koleżanki i koledzy uznaliśmy, że nie ma dla nas miejsca w partii niedemokratycznej. Ale rozumiem, że chodzi o zachowanie przewodniczącego Czarzastego. Nie, nie tylko. Rzecz dotyczy kierownictwa, no i mówiąc uczciwie, także tych, którzy takie zachowania akceptują. Nie chcę rozdrapywać ran. Każdy jest dorosły, każdy ponosi odpowiedzialność przed sobą, no nie przed historią, ale na pewno przed wyborcami. A ja wyborcom, tym, którzy głosowali na mnie, chciałbym jasno powiedzieć, że no, jestem wierny tym wartościom i tym zasadom, zgodnie z którymi byłem wybrany. Znaczy jestem dalej na lewicy i to jest partia dziś opozycyjna i na pewno demokratyczna. Mówi pan, że nie chciałby rozdrapywać ran, no, ale jednak pani poseł Joanna Senyszyn na konferencji zarzuciła seksizm Włodzimierzowi Czarzastemu. To jest bardzo poważny zarzut przecież. To jest nie tyle zarzut pod adresem przewodniczącego, współprzewodniczącego partii, ale w ogóle pod adresem kierownictwa partii. Pani profesor miała tutaj swoje wyliczenia, pokazywała i argumentowała, jak nikła jest de facto reprezentacja kobiet we władzach centralnych, a także w władzach wojewódzkich. No, zaczynając od współprzewodniczących dwóch mężczyzn na czele partii. No, może nie było innego wyjścia, ale myślę, że lepiej i bardziej szczegółowo na ten temat mówiłaby pewnie profesor Senyszyn. To teraz cytat z Gazety Wyborczej. Do końca roku nową lewicę może opuścić jeszcze dwoje posłów, prawda? Nie wiem, ja się tym nie zajmuję, naprawdę. I też odradzam tego typu spekulacje, bo sens jest powstania... Jest pan w kole parlamentarnym, ja wiem, i nie zajmuje się tym, kto tego koła przejdzie? Tak, sens powstania tego koła nie sprowadza się do tego, żeby podkupywać i zabierać tym czy innym ugrupowaniom jakichś kolejnych posłów. Jeśli się zdecydują, a to jest trudna decyzja, i dlatego powinna być podejmowana osobiście, indywidualnie. To witamy serdecznie. Czyli są takie osoby, które się zastanawiają. No pewnie, że są, ale to oni muszą sami zdecydować. Zdecydują tak dobrze, zdecydują inaczej dobrze. Nie będzie żadnego łowienia. To nie są tereny łowieckie, to jest polityka. W lewicowym, demokratycznym wydaniu. To kwestie łowienia mamy za sobą. Jak ktoś się zdecyduje, to przyjdzie. Nie, tak, to nie. Tak. Ale drugie zdanie, cytuję z Wyborczej. O powstaniu nowego koła byli uprzedzeni liderzy opozycji, w tym Donald Tusk. Prawda czy nie? No i przecież tak to potwierdziła pani marszałek Morawska-Stanecka, więc nie ma sensu zaprzeczać. Byli jakoś tam te informacje, znaczy te działania były notyfikowane innym liderom demokratycznej opozycji. I innym tyle. Liderom, czy tylko jednemu liderowi? Nie, na pewno innym liderom, bo tu Donald Tusk nie sądzę, że był jakoś szczególnie wyróżniony. Inni także byli o tym poinformowani, no i tyle. No. To kto wiedział oprócz Donalda Tuska? Proszę pana, niech mnie pan nie ciągnie za język. Kto miał wiedzieć, to wiedział. Donald Tusk, z całym szacunkiem dla tej postaci, no nie był jedyny, który... Dla mnie to jest bardzo interesujące właśnie, kto miał wiedzieć. Który się dowiedział. No wie pan, skład demokratycznej opozycji jest znany i chyba nie budzi kontrowersji. To jest i Polska 2050, i PSL, Koalicja Polska i Koalicja Obywatelska. Także kierownictwa tych partii wiedziały. Czyli pan właśnie wymienił skład i bloku opozycyjnego, który będzie w następnych wyborach startował razem. Wie pan, za wcześnie, żeby o tym przesądzać, i na pewno nie ja będę o tym decydował. Nie ten rozmiar kapelusza, że liderzy tak powiem. Liderzy wspomnianych ugrupowań pewnie. Tak, i mam nadzieję, że się dogadają, mam nadzieję, że wystawią wspólną, silną reprezentację, bo poza pokonaniem PiS-u trzeba pokonać Donta. I jakkolwiek opozycja dostała bardzo dużo głosów w poprzednich wyborach, no to system Donta spowodował, że Zjednoczona Prawica właśnie za zjednoczenie dostała premię, a opozycja demokratyczna stała się właśnie opozycją. Czas to zmienić. Tak jak w Rzeszowie, jeszcze pan pozwoli, odwołam się do tego przykładu i do tego przypadku. Udało się dokonać wyboru, wybrać na stanowisko prezydenta Rzeszowa kogoś, kto właśnie reprezentuje demokratyczną opozycję, i ten ktoś, Konrad Wiołek, dostał premię za zjednoczenie. Warto iść tym tropem. I pan liczy, że te ugrupowania się dogadają, wspólną listę wystawią i członków koalicji, członków koła parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej uwzględnią na tych listach. Panie redaktorze, szanowni państwo, na tym etapie to jest gdybanie, ale gdyby pan mnie pytał o intencje, to tak, no ja uważam, że to jest dobra, skuteczna droga. Czy uda się tym wielkim liderom dokonać tego? Nie wiem, ja bym tego po nich się spodziewał i oczekiwał. Tak jak i opinia publiczna tego oczekuje. W sumie padła konkretna deklaracja, że pan na tych listach wspólnych by się widział, że jest to dobra droga, tak? Proszę pana, nie wiem, to wyborców trzeba przede wszystkim pytać, jak oni oceniają. Ale wyborcy muszą najpierw zobaczyć listy i ludzi na tych listach. Ja uważam, że to jest logiczne. Czy ta opozycja będzie na jednej, czy na dwóch listach? No to jest zbyt trudne pytanie nie do mnie należy odpowiedź. Ja w każdym razie będę gorąco przekonywał, żeby to zjednoczenie było tak maksymalne, jak tylko jest możliwe, ze względu na Donta. Oczywiście istnieją istotne różnice programowe i powiedziałbym genealogiczne, historyczne między tymi ugrupowaniami. Przecież Ruch Polska 2050 powstał niejako w opozycji w stosunku do Koalicji Obywatelskiej, czy też Platformy Obywatelskiej. Perspektywa PSL-u jest zupełnie inna niż niektórych lewicowych środowisk i tak dalej, i tak dalej. No ale mamy jeszcze wystarczająco dużo czasu, żebyśmy my, politycy, rozmawiali z naszymi wyborcami i mówili, że no, jakaś współpraca do pewnego momentu jest potrzebna. A jest jakiś lider tej grupy parlamentarzystów? Mamy, macie dwoje senatorów i troje posłów. Ale pan pytał o lidera. No, bo na przykład liderem Wojciech partii. Konieczny, szef no PPS-u. Właśnie, liderem PPS-u, szefem PPS-u jest pan senator Konieczny. Tak jest. I czy to jest lider tego koła parlamentarnego? Tak. Jednocześnie? Tak, to jest szef koła parlamentarnego, jest szefem PPS-u. Ta nazwa zresztą i nobilituje i zobowiązuje, choć jak pan wie, ja członkiem PPS-u nie jestem. I czy pan zamierza nim być? To jest też pytanie. Ja się chciałem zapytać, czy mnie by tam widziano, prawda? Zapytał pan pana senatora Koniecznego? Ja myślę, że trochę za wcześnie na tego typu decyzje. Ja mam swoje poglądy, PPS ma swój system wartości, wydaje się, że to jest absolutnie niesprzeczne, ale czy tak do końca zbieżne? No, czas pokaże. To, co nas niewątpliwie łączy, a łączy także rodzinę partii i ugrupowań lewicowych, to jest to słynne hasło jeszcze z czasów rewolucji francuskiej. Wolność, równość, braterstwo. No i to jest ten największy wspólny mianownik. A dalej to mogą się zaczynać różnice, niuanse, dyskusje, polemiki. No, lewica jest różnobarwna, no różnokolorowa. Właśnie i pytanie, tak powinno być. Czy uda wam się tę różnicę wyraźnie nakreślić, jeśli chodzi o lewicę? No bo na razie odchodzicie z klubu parlamentarnego Nowej Lewicy z powodu, tak sądzę, takich personalnych z dwóch sporów. Powodów. Nie, to nieprawda. Z dwóch powodów. Bo jeśli chodzi o różnice programowe, no to ciężko by o nich tutaj mówić i na pewno to nie był zasadniczy powód rozstania. Powody są dwa. Pierwszy, o którym już mówiłem szczegółowo, to znaczy utrata demokratycznego charakteru przez Czyli kwestia przez zarządzania, mówiąc ogólnie. No wie pan, no to jest kwestia tych ekscesów, o których mówiłem i za które trzeba się, że tak powiem, rozliczyć. No, no, a partia a musi być demokratyczna. A druga to jest koncepcja współpracy na opozycji i o tym też żeśmy rozmawiali. My jesteśmy zwolennikiem, mówię o kole parlamentarnym PPS-u i politykach w nich skupionych, w możliwie szerokiej współpracy wśród opozycyjnych partii demokratycznych. Natomiast Nowa Lewica no, szermowała takim hasłem symetryzmu, jak to się mówi, i czyli w hasłowym ujęciu PiS, PO, jedno zło. No, nie jedno i nie zło. Z uwagą przyglądamy się zatem efektów, oczekujemy efektów tej współpracy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był poseł Robert Kwiatkowski. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Z Robertem Kwiatkowskim, koło poselskie PPS, rozmawiał w Zapraszamy do Trójki w trójkowym komentarzu dnia Bartłomiej Graczak. Days are over. You don't have to say. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem środowego klubu Trójki była reakcja społeczna na wprowadzenie stanu wojennego. Wielu ludzi zareagowało w sposób spontaniczny. Nie godząc się z tą decyzją, rezygnowali z pracy, ryzykując brak zarobków. Czy dziś ktokolwiek byłby skłonny do podobnych wyrzeczeń? Gospodarzem klubu Trójki była Monika Małkowska. A dziś porozmawiamy o tym, czym jest praca, zanim będziemy mieli ten wolny czas. Ale najpierw chwila wspomnień. 40 lat temu, kiedy wprowadzono stan wojenny, wielu ludzi rezygnowało z pracy spontanicznie, bez żadnych nadziei, że coś lepszego im się trafi, że będą mieli jakiś inny zarobek. Po prostu wiedzieli, że nie mogą pozostać w tym miejscu, w którym byli. Nie myśleli też o tym, skąd wezmą pieniądze na utrzymanie siebie lub jeśli ktoś miał także rodziny. A czy dziś ktoś miałby taki odruch, taką odwagę? Kogo stać na to psychicznie, bo nie chodzi o finanse, kogo stać na to psychicznie, emocjonalnie, zdroworozsądkowo, karierowo? Bo proszę Państwa, praca stała się wartością nadrzędną. Ale na początek, zanim przedstawię gościa, przypomnienie tamtego czasu. Piosenka patetyczna i Jan Krzysztof Kelus. Dostaliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków. Czekaliśmy przez lat 10, by znów przyszedł do nas w gości, jak to śpiewał mój przyjaciel, czas rozliczeń i szczerości. Jedni mówią się zaczęła, drudzy mówią, że odchodzi papierowa rewolucja naszych powielaczy o godzin. Tak wynikło z koła zdarzeń, że mieliśmy swój egzamin w czasach, kiedy jeszcze słowo słychać było jak dynamit. Tak bez miejskiej partyzantki z dynamitu prohibicją, wciąż próbując dojść swych racji papierową amunicją. Może będą z nas szydzili ci, co teraz kończą szkoły, zamiast krzyczeć prawdę w oczy, z oczu zrobią oczodoły. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Niezależni samorządni od odnowy do odnowa nie widzimy, jak nas także okrążają własne słowa. Zasłuchani własne słowa coraz bardziej ideowi ustąpimy miejsca młodszym, żeby stworzyć nowy zbawit. Yep. proszę Państwa, o pracy. Dzisiaj z gościem porozmawiamy, a naszym wspólnym gościem jest Jacek Giętka, psycholog, psychoterapeuta z poradni Strony Zmian. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór. Panie Jacku, pracy, no to się stało dla nas czymś najważniejszym, prawda? Ważniejsze niż rodzina, emocje, miłość. Co to jest praca i dlaczego ją tak bardzo gloryfikujemy? Nie wiem, co to znaczy, że dla nas, bo... No może nie dla nas, no dobrze. Dla większości ludzi, okej, dobrze. My się wypisujemy z tego grona, tak? Może dla bardzo wielu ludzi rzeczywiście, no takie mamy warunki w Polsce i chyba na świecie, że ta praca staje się najważniejsza, bo praca zapewnia byt. Ale tak chyba było zawsze. Więc to raczej kwestia tego, że chyba zaczynamy też dostrzegać, że są inne możliwości poza pracą i że inne możliwości stają się jakąś wartością. I chyba o to najbardziej w tym wszystkim chodzi, że pracujemy, tej pracy jest bardzo dużo. Celem jest to, żeby korzystać z owoców tej pracy, a nie zawsze udaje się o tym pamiętać. I praca staje się celem samym w sobie i tak się zapętlamy. Panie Jacku, przywołałam ten okres sprzed 40 lat, kiedy rzeczywiście zdarzało się, że ludzie porzucali z momentu na moment swoją robotę, nie myśląc o tym, co dalej. Ale teraz chyba już nic takiego by się nie zdarzyło. Tak sobie myślę, że nieraz mamy dyskomfort. Źle się czujemy w swojej pracy. Nie podoba nam się. Nie podoba nam się nie tylko to, że szef, ale my się sobie nie podobamy w tej pracy. Jesteśmy nie sobą. Jesteśmy kimś innym. Udajemy, że jest miło, że jest grzecznie, że godzimy się na to, co nas spotyka, ale bardzo mało kto, to o tym było wiele też spraw, odważa się powiedzieć, że jest mobbingowanym, że jest to nie to, ale to już mniejsza o mobbing. Chodzi o to, że przecież teoretycznie mając jakieś tam wykształcenie, albo go nie mając, ale mając, jak to się ładnie śpiewało, dwie ręce i głowę do roboty, to możemy sobie zmienić. Chyba kiedyś byliśmy odważniejsi w tym. Teraz się przyczepiamy jak te rzepy i mniej odważamy się powiedzieć nie, to mi nie odpowiada. A koszty tego są ogromne, koszty psychiczne. Może trochę będę kontynuował to, co powiedziałem przed chwilą. Kiedyś utrata pracy wiązała się z upadkiem z mniejszego konia, że jak traciło się pracę, to znajdowało się pracę w innym miejscu, może mniej atrakcyjną, ale jednak te różnice nie były tak duże. A teraz utrata pracy dla wielu oznacza katastrofę życiową. Oznacza to, że nie można spłacać kredytu, znajdujemy się w wielkim kłopocie, musimy odmawiać sobie tych rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, tych wygodnych rzeczy, tych pięknych rzeczy, tych smacznych rzeczy. Kiedyś wszystko było bardziej, ja pamiętam te czasy, kiedyś wszystko było bardziej jednakowe. Mhm. Nie było takiej tak, ryzyko wielkiej, było... takiego poczucia straty jak teraz. Ryzyko było mniejsze, ale pamiętam taki film, być może pan go też widział, może nasi słuchacze także, Sprawa Kramerów. Tam grał Dustin Hoffman i Meryl Streep i tam chodziło o dzieciaka, którego matka pozbyła się po prostu i ojciec nie był przygotowany na to, żeby się tym dzieckiem zająć. Akurat to był ten okres przedświąteczny, właściwie nawet to był dzień świąt i ojciec Dustin Hoffman decyduje się dosłownie w ciągu paru godzin, że on może podjąć inną pracę, ale on musi mieć tę pracę, nawet gorzej płatną, żeby zająć się dzieckiem i żeby w ogóle mieć cokolwiek. No, teraz chyba byśmy się tak szybko nie decydowali. Może byłaby praca ważniejsza niż dziecko. Nie wiem, to jest po prostu fikcyjna sytuacja. Ale to przecież było już w kapitalizmie, mówię o filmie, Sprawa Kramerów. I to był ten czas, który nam się wydawał kompletną abstrakcją. No a teraz do nas to doszło. czy teraz byśmy się tak szybko decydowali? Znowu pewnie to zależy od człowieka. W okresie pandemii, początków pandemii, lockdownu, gdzie wszyscy doświadczaliśmy lęków, bardzo poważnych lęków, ludzie tracili swoje źródła dochodu i wiele osób decydowało się na to, żeby zejść trochę ze swoich ambicji i nie czekać na powrót do normalności, tylko pracowali poniżej swoich kompetencji po to tylko, żeby utrzymać rodzinę, żeby spłacić kredyt, ale też i często chyba po to, żeby coś robić, żeby mieć poczucie, że nie jesteśmy bezradni. Więc tak naprawdę zależy to od człowieka. Myślę, że wiele osób zachowałoby się dokładnie tak, jak aktor, jak postępowano przez Dustina Hoffmana, tak. Mm-hmm. Panie Jacku, do pana przychodzą nieraz ludzie, którym jest bardzo źle w pracy. Nawet popadają w depresję, dlatego że pracują, ale pracują nie w tym miejscu i nie mają, może finansowo są usatysfakcjonowani, ale nie mają takiej. No, nie są szczęśliwi w tym, co robią. Ciekawa jestem, czy w ogóle można poradzić coś takiego człowiekowi, który jest niezadowolony z pracy, ale boi się odejść. No nie wiem, to jest jednak jakiś klincz, prawda? Czasem to jest okazja do psychoedukacji na temat na przykład wypalenia zawodowego, ale najczęściej trzeba słuchać i wsłuchiwać się w konkretny przypadek i wtedy rozmawiać po to, żeby ta osoba też odnalazła swoją właściwą drogę, właściwą ścieżkę. To, co bardzo często widzę, aż zaczyna mnie to bardzo mocno zastanawiać, to jest takie poczucie, że w niektórych zawodach ludzie mają wrażenie, że to, co robią, jest pozbawione idei, pozbawione sensu, że właściwie bez ich zawodu, bez ich funkcji świat mógłby się obejść. W rezultacie jakimś rozwiązaniem, do którego moi klienci dochodzą, jest to, żeby oprócz pracy zawodowej, która daje dochody, właśnie często bardzo godziwe dochody, żeby robić też coś dla innych, żeby robić coś, co daje poczucie sensu, poczucie misji, takie wrażenie, że po coś są na tym świecie. No dobrze, ale przecież właśnie to praca sprawia, że czujemy się pełną lub niepełną, ale wartościowi. Jak to jest, że praca nas sprawia, że czujemy się ludźmi, godnymi ludźmi, a bez pracy, kiedy ją tracimy, a czasami jest to naprawdę chwilowe. Czasami jest to przerwa nie taka długa, ale jednak jesteśmy wtedy w panice. Strasznie się boimy, żeby nie stracić prestiżu. Czy to ta praca daje prestiż w tym społeczeństwie? Nie wiem, czy tu chodzi akurat o prestiż. Pewnie w niektórych sytuacjach tak, ale powiedziała pani o panice. No, to jest lęk. To jest lęk o to, o jutro. Lęk o to, że nie uda się znaleźć tej pracy, że na przykład młodzi już czuć oddech młodych na plecach. Kiedyś usłyszałem od jednego z klientów, który nawet nie miał 30, że on czuje oddech młodych na plecach, co było dla mnie niezabawne, tylko przerażające tak naprawdę, że już w tym wieku jest taka presja, taki wyścig. No to rzeczywiście jest troszeczkę przedwcześnie. Ja się tak zastanawiam, powiedział pan, że mamy, że ten finansowy nóż na gardle. No dobrze, ale załóżmy, że jednak po to pracujemy, żeby troszkę odłożyć, żeby mieć coś na przyszłość. I dlaczego wpadamy w pracoholizm? Pracujemy więcej i więcej. Ja mam wrażenie, przepraszam, to nie moja branża, ale ja mam wrażenie, obserwując niektórych ludzi, może nie są to znajomi najbliżsi, ale niektórych ludzi, że im bardziej pracują, im więcej mają pieniędzy i mogą sobie pozwolić na ten luz, żeby nie bać się utraty pracy, poszukać sobie takiej pracy, która będzie dawała większy luksus psychiczny, to tym bardziej się boją. No, tego nie rozumiem. Tak, to jest właśnie to wchodzenie na coraz wyższy poziom dochodów, coraz wyższy poziom życia. Często ludzie wpadają na taki pomysł, że po to, żeby poradzić sobie z lękiem przed katastrofą finansową, będą zarabiali coraz więcej i odkładali coraz więcej. Kończy się to w taki sposób, że mają owszem więcej pieniędzy, ale zaczynają się obawiać, że teraz jak stracą, to stracą jeszcze więcej. W rezultacie zarabiają, starają się zarabiać jeszcze więcej, pracują jeszcze więcej i robi się zamknięty krąg, właściwie przeklęty krąg. Panie Jacku, to ja teraz spuszczę Państwu, dla Pana także, Plastic on a Band i John Lennon. Nie tak dawno obchodziliśmy rocznicę jego śmierci. Working Class Hero, dobrze? Posłuchajmy kawałka chociaż, bo to długa piosenka, to może kawałek. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. No właśnie. John Lennon dokładnie zaśpiewał to, o czym rozmawiamy. Panie Jacku, co jest ważniejsze? Czy to, jak inni nas widzą, jak nas inni postrzegają, co nas kształtuje? Ten obraz, który odbija się w oczach naszych bliźnich, czy też to, jak sami się czujemy? Zagłuszamy skutecznie to, że jest nam niefajnie, że ta praca wcale nam się nie podoba, no ale chcemy zarabiać pieniądze. To jest ten prestiż. I w pewnym momencie ktoś wpada w depresję i przychodzi do Pana. Prestiż wynikający z wykonywanej pracy to jest właśnie to wsiadanie na tego wysokiego konia i wykonywanie pracy, która nie odpowiada nam, ale jest takie oczekiwanie, nie wiem, zostać lekarzem, bo wszyscy w rodzinie są lekarzami, zostać prawnikiem, bo wypada być prawnikiem, po czym okazuje się, że no prestiż owszem jest, ale właśnie nie ma tego poczucia sensu. Jest wyścig szczurów, który cały czas jest, mimo że pojęcie jest naprawdę bardzo stare i ludzie się w tym wszystkim często nie odnajdują. No, wtedy przychodzą albo z depresją, albo z poważnym stresem, albo po prostu z pragnieniem zmiany, z tym, żeby dowiedzieć się, dlaczego, mimo że są tak szczęśliwi, no, z pozoru oczywiście na zewnątrz, że to wygląda jak z pięknego obrazka, jak z amerykańskiego filmu, to jednak nie są szczęśliwi, nie są w środku szczęśliwi. Czytam teraz książkę Mądrość Mnicha. To jest w tym roku wydana książka Szweda, Bjørn Natthiko Lindeblad. To jest szwedzki No, kiedyś ekonomista, potem mnich, w tej chwili jest, można powiedzieć, autorem książki, współautorem książki. Opisuje to, że w 27 roku życia fantastycznie prosperując, zarabiając świetnie jako ekonomista właśnie, jeżdżąc po całym świecie z ramienia jakiejś instytucji, poczuł, że właśnie to nie jest to. To chyba był jeden z pana klientów, pan lubi, prawda, tak mówić. Akurat on nie był moim klientem. Nie, no ja sobie zdaję sprawę, że tak, nie on. Oczywiście. Natomiast rzeczywiście ten rodzaj doświadczenia, przemyśleń, tak, to jest coś, co się zdarza bardzo często. To są osoby, które trafiają na psychoterapię albo nie trafiają, po prostu podejmują takie decyzje. One nie zawsze są oczywiście rozsądne, bo nie każdy, kto dobrze sprawdza się, ale nie jest szczęśliwy w pracy w korporacji, będzie dobrze czuł się jako mnich czy hodowca alpak. No to też takie modne pomysły, żeby robić coś zupełnie, zupełnie innego niż do tej pory. Jemu akurat się udało, bo był człowiekiem z charyzmą, z przemyśleniami, z kontaktami. Nie każdy coś takiego jest w stanie zrobić, albo może inaczej, nie od razu coś takiego można zrobić. Do tego typu decyzji trzeba też się odpowiednio przygotować. Nie na hura, tylko poznać swoje możliwości, poznać okoliczności, w jakich chciałoby się działać. I wtedy tak, wtedy takie zmiany są możliwe. No, Björn Natthiko Lindeblad podchodził do tego parokrotnie, bo najpierw sprawdzał się przez 3 dni, nie wyszło. Potem się sprawdzał przez miesiąc i poszło już lepiej, a wreszcie został na 17 lat w Tajlandii leśnym mnichem. I rzeczywiście wyrzeczenia tam są przeogromne. Ale mam takie poczucie, panie Jacku, proszę mi powiedzieć, my się obciążamy tymi różnymi rzeczami, zarabianiem pieniędzy, zdobywaniem punktów w swojej pracy, a potem nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Mamy czas przedświąteczny. Nie wiemy, kiedy mamy te 2, 3, 10 wolnych dni, nie wiemy, co z nimi zrobić. I właściwie jesteśmy zdenerwowani. Ja mówię śmy, nie o nas dwoju, tylko w ogóle o ludziach, że zaczynamy odczuwać, zaraz, jak to, nie pracujemy. Czy to jest taki sygnał, że już powinno się coś ze sobą zrobić, że to już jest ten pracoholizm, kiedy nie potrafimy się relaksować? Tak, no tak jakbyśmy cały czas biegli, albo takie wrażenie, ci, którzy zbierali grzyby albo jagody przez kilka godzin, na pewno mają takie doświadczenie, że jak zamykamy oczy, to cały czas wydaje nam się już w łóżku, leżąc w łóżku, że te grzyby albo jagody zbieramy, że widzimy je wszędzie dookoła. I tak jest właśnie w czasie takiej przerwy od pracy, gdzie przestajemy pracować, a nasz organizm jest cały czas w tej gotowości. Tak jakbyśmy te jagody, te tabelki w Excelu czy inne rzeczy cały czas mieli przed sobą i cały czas tym wszystkim żyli. No nie jest to przyjemne doświadczenie, ale na pewno jest to sygnał, że za dużo pracowaliśmy i że warto się sobą zaopiekować. Samo w sobie to oczywiście nie musi być niczym niepokojącym. Bardziej niepokojące są takie objawy jak to, że zbliża się weekend albo przychodzi piątek, godzina 16, wracamy do domu, też mówię w formie my, wracamy do domu. I nagle zaczynamy się trochę gorzej czuć. I jest choroba. I sobota, niedziela w łóżku, w niedzielę już lepiej, a w poniedziałek jesteśmy zdrowi. Jesteśmy szczęśliwi, że idziemy do pracy. Jesteśmy zmobilizowani. To jest taka mobilizacja spowodowana tymi zewnętrznymi okolicznościami, bo musimy, ale nasz organizm już wtedy wysyła jakieś sygnały. Zaopiekuj się sobą, zadbaj o siebie. Odpocznij trochę. Wiele osób odpoczywa dopiero jak zachoruje, no i to właśnie są te podpowiedzi ze strony organizmu. Pan tak opowiada o tych grzybach, to szczególnie te grzyby, ta wizja grzybów, czy też jakichś innych tam